Wagnerowców, co zresztą znalazło odbicie w reakcji chociażby Turcji, która zdecydowała się wydać zakładników, bo to oni byli w charakterze jakby takich no, internowanych oficerów Azowa, jak Rosja twierdzi, wbrew ustaleniom z Rosji, o czym świadczy, że Turcja tutaj jakby pozwala sobie na więcej niż przedtem, co świadczy o tym, że ten autorytet międzynarodowy Rosji wskutek tego i całej wojny i tych ostatnich wydarzeń no, bardzo zmalał. Dziękuję bardzo. Paweł Soloch, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, był szef BBN-u, był naszym gościem. Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ja również dziękuję. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 11 lipca, jest 9. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Turcja zgodziła się na przyjęcie Szwecji do NATO. Szczyt sojuszu w Wilnie rozpocznie się za kilka godzin. Mija 80. rocznica zbrodni wołyńskiej. Jedni Ukraińcy mordowali Polaków, inni im pomagali. Lista bezpłatnych leków wydłuży się dwukrotnie. Rząd zatwierdził zmiany w programie. Wsparcie dla Ukrainy i zwiększenie bezpieczeństwa krajów wschodniej flanki NATO to główne postulaty Polski na rozpoczynający się dzisiaj w Wilnie szczyt sojuszu. Polskiej delegacji przewodniczy prezydent Andrzej Duda. Towarzyszą mu ministrowie obrony i spraw zagranicznych. O szczegółach Wojciech Cegielski. Polska jest jednym z krajów, które chcą jak najszybszego wejścia Ukrainy do NATO. Wiadomo, że podczas dzisiejszego szczytu nie ma szans na formalne zaproszenie Kijowa, ale Ukraina miałaby otrzymać przynajmniej zarys swojej drogi do sojuszu. Polski prezydent Andrzej Duda zapowiada też, że będzie chciał rozmawiać o zagrożeniu ze strony Białorusi, gdzie Rosja przenosi broń nuklearną oraz część najemników z grupy Wagnera. To jest ewidentna zmiana architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy, niebagatelna zmiana. Chcemy, żeby to zostało przez NATO przedyskutowane, także w kontekście pewnego przeglądu polityki nuklearnej NATO. Podczas szczytu politycy mają też zatwierdzić 3 plany obrony regionalnej dla Europy, w tym jeden dla Polski i krajów bałtyckich. To pierwsze takie dokumenty od czasu zimnej wojny. Mają one zagwarantować szybszą i skuteczniejszą obronę danego terytorium w przypadku zagrożenia. Z Wilna, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Turcja zgodziła się na przyjęcie Szwecji do NATO, ogłosił to sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Wszystko wskazuje na to, że już nic nie stanie na przeszkodzie, by tak się stało, mówił w Trójce w rozmowie z Beatą Michniewicz doradca prezydenta i były szef BBN Paweł Soloch. Wygląda na to, że tak, Szwecja będzie członkiem NATO, chociaż jeszcze nie na tym szczycie. Trzeba liczyć parę tygodni w samej Turcji. Jest deklaracja Erdogana. Mówi pan nie na tym szczycie, ale ważne było, żeby tę decyzję przekazać właśnie teraz. Prawdopodobnie znajdzie się to w komunikacie końcowym szczytu, właśnie w zapowiedź akcesji Szwecji. No i to jest rzeczywiście bardzo pozytywna wiadomość. Czekamy na pełną jej realizację. Szczyt NATO w Wilnie potrwa do jutra. Polacy byli mordowani przez ukraińskich nacjonalistów, ale mogli też liczyć na pomoc ze strony Ukraińców, przypomina historyk profesor Tadeusz Wolsza. Dzisiaj przypada 80. rocznica Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku Ukraińcy przeprowadzili jedną z najbrutalniejszych akcji wymierzonych w Polaków. Doprowadziła ta akcja do śmierci kilkunastu tysięcy naszych rodaków. Ukraińcy wykorzystali dzień świąteczny, była to niedziela, polskie rodziny wybrały się do kościoła, były więc łatwym łupem dla oddziałów nacjonalistów ukraińskich. Te represje dotknęły zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Profesor Tadeusz Wolsza przypomina jednocześnie, że wielu Polakom pomagali Ukraińcy, którzy sprzeciwiali się brutalnej polityce nacjonalistów. Udzielali schronienia, przekazywali informacje o tym, że zbliżają się oddziały UPA. Ci, którzy pomagali rannym, ci, którzy brali w opiekę osierocone dzieci. Według szacunków historyków Polakom pomagało około 1300 Ukraińców. Rząd przyjął zmiany w programie bezpłatnych leków. Zmieniony program będzie dotyczył osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że lista bezpłatnych leków wydłuży się dwukrotnie. Nie tylko zwiększymy grupę wiekową, ale również poszerzymy dostępność tych leków, które są w tej chwili w programie 75+. W tej chwili, tak jak pan premier powiedział, mamy ponad 2000 leków dostępnych, ale celem naszym jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy pełni pełna lista leków refundowanych, czyli ponad 4000 pozycji będzie dostępna w tym programie 65+ i 0,18. Program bezpłatnych leków ma w przyszłym roku kosztować prawie 2,5 miliarda złotych. Olsztyn zapowiada oczyszczanie Jeziora Długiego z nadmiaru glonów. Mają tam dobre warunki do kwitnienia. Według naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Wód Polskich również za sprawą wędkarzy, którzy wsypują do zbiornika zbyt dużo zanęty, mówi rzeczniczka olsztyńskiego magistratu Marta Bartoszewicz. Zobowiązaliśmy Polski Związek Wędkarski, który jest dzierżawcą jeziora, do ograniczenia tej ilości zanęt i do ograniczenia, zmniejszenia liczby zgód wydawanych na amatorski połów ryb. Akcję czyszczenia jeziora podejmowano 3 lata temu i rok temu. Wydano na to 120 tysięcy złotych. Z wody wyciągnięto około 200 ton roślinności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dzień pod znakiem chmur w większości Polski, tylko na wschodzie oraz miejscami na północy. Zachmurzenie będzie duże i tam przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze i możliwe, że z gradem. Od 21 stopni nad morzem, północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, około 26 na Pomorzu, Mazowszu i w Małopolsce, do 30 na krańcach zachodnich. Taka będzie temperatura. Wiatr słaby, ale w czasie burz oraz w górach może wiać dziś bardzo mocno, proszę uważać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik za konsoletą, Witold Lazar przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem, 6 minut po godzinie 9. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. Let the good times roll. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. One more time, thanks for the thanks for the memories, thanks for the memories. See, he takes Polskiego Radia. Też sytuację. 9:13 to sytuacja na zegarze. W kalendarzu zaś 11 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Olga, Benedykt, Jan i Pelagia. Potrójnie wszystkiego naj dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, a także Światowy Dzień Ludności. I tym tematem zajmiemy się za chwilę. No to teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Lipcowe upały, wrzesień doskonały. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam państwa do kontaktu w każdej sprawie. Love won't like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it. dark. Girl, I've never loved one like you. Minuty po godzinie 9, trójka przed południem. W kalendarzu dziś 11 dzień lipca, Światowy Dzień Ludności. Z inicjatywą tego święta wystąpił Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju w 1989 roku. Wtedy to była rocznica Dnia 5 miliardów. I właśnie 11 lipca 1987 roku liczba ludności na świecie osiągnęła 5 miliardów. Dziś na świecie jest nas ponad 8 miliardów. Jak podejrzewamy, tę ósemkę przekroczyliśmy gdzieś tak w październiku, listopadzie zeszłego roku. Liczba ta stale się zmienia, ponieważ wskaźniki urodzeń i śmiertelności różnią się w zależności od kraju. W celu zbierania takich dokładnych danych demograficznych ONZ przeprowadza co 10 lat spis ludności w krajach do niej należących. U nas w Polsce też mieliśmy taki spis 2 lata temu. Być może Państwo pamiętają. Populacja świata nieustannie się zmienia, trudno jest więc zmierzyć dokładną liczbę ludzi na świecie. Są oczywiście liczne liczniki estymujące taką liczbę, i na jednym z nich w tej chwili mamy 8 miliardów 43 miliony 613 tysięcy 563 osoby na świecie. W XVIII wieku szacowano populację świata na miliard ludzi, spadająca śmiertelność śmiertelność, rozwój medycyny. To między innymi te czynniki sprawiły, że przyrost naturalny na świecie zaczął przyspieszać, szczególnie w XX wieku. Globalna populacja przez ostatnie 100 lat wzrosła czterokrotnie. Szacuje się, że do 2030 roku osiągnie 8,6 miliarda i 9,7 miliarda do roku 2050. Okrągłe 10 miliardów ludzi na świecie ma żyć już w latach 80. tego stulecia. Populacja Ziemi wzrastała relatywnie wolno od początku istnienia rasy ludzkiej, jednak wzrost ten przyspieszył w ostatnich dekadach. Pojawiły się takie czynniki jak lepsza opieka zdrowotna, jak postępy w rolnictwie i pozwoliły większej liczbie osób po prostu żyć dłużej. Wzrosła również liczba kobiet w wieku rozrodczym, które wydają na świat coraz więcej potomstwa. Wszystko to oznacza, że musimy produkować więcej żywności, więcej wody, więcej energii. ONZ szacuje, że do 2030 roku na obszarach miejskich będzie mieszkać o ponad 2 miliardy ludzi więcej niż mieszka obecnie. No i to doprowadzi do wzrostu popytu na mieszkania i infrastrukturę. W czasie, kiedy Państwu o tym wszystkim opowiadałem, sytuacja na liczniku zmieniła się o jakieś 150 osób. Tyle nas przybyło przez ostatnie półtorej minuty. If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.

słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka przed południem minęła 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Pierwsze półrocze przyniosło na rynku najmu powiew długo wyczekiwanej normalności. Jej najważniejszym przejawem jest odbudowująca się oferta mieszkań. Sprzyjać temu może odpływ migrantów, łatwiejszy dostęp do kredytów oraz fakt, że w ubiegłym roku koniunktura na rynku najmu była tak dobra, że część zamożnych rodaków postanowiła zainwestować w mieszkania. Mówi Oskar Sękowski, analityk rynku nieruchomości. Od początku roku przybyło około 10 tysięcy lokali na wynajem. W czerwcu 2023 roku w całej Polsce unikalnych ofert mieszkań na wynajem było ponad 73 700. To aż o 75% więcej niż w najgorszym pod tym względem kwietniu 2022 roku. Dzięki odbudowującej się ofercie wyraźnie zmalała presja wywierana na stawki czynszów. Te przestały rosnąć, a nawet zaliczyły chwilową kosmetyczną korektę. Niewielkie to jednak na razie pocieszenie, bo w ubiegłym roku czynsze wzrosły średnio o 20-25%. Z kolei o 3% wzrosło w skali roku średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów. Jak wynika z raportu płacowego firmy Antal, wyniosło w tym roku 14 038 zł brutto. Na najwyższe podwyżki o 11% mogli liczyć prawnicy, natomiast na najniższe tylko o 1% specjalistów. Liści IT. Nazwa powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako chronione oznaczenie geograficzne. To 45. polski produkt rolny chroniony w Unii. Jak przekazał resort rolnictwa, powidła z Doliny Dolnej Wisły wytwarzane są z dojrzałych śliwek węgierek. W smaku są lekko słodkie oraz kwaskowate z wyczuwalną delikatną goryczką pochodzącą z pestek. Przy produkcji nie stosuje się dodatku cukru poza naturalnie występującym w owocach. Do wytwarzania 1 kg powideł zużywa się 3 kg owoców, a chronione oznaczenie geograficzne oprócz wspomnianych powideł śliwkowych ma w Polsce m.in. brędza podhalańska, oscypek, wielkopolski ser smażony, miód kurpiowski, kiełbasa lisiecka, obwarzanek krakowski, śliwka szydłowska i cebularz lubelski. KGHM będzie współpracować z Ligą Ochrony Przyrody w zakresie wspólnych projektów ekologicznych oraz popularyzowania wiedzy na temat ochrony środowiska. Jak mówi prezes miedziowej spółki Tomasz Zdzikot, koncern chce dbać o środowisko i inwestuje w ekologię. W zeszłym roku na inwestycje o charakterze ekologicznym wydaliśmy 250 mln zł. Planujemy kolejne. W tym roku już oddaliśmy do użytkowania dużą instalację w Hucie Miedzi Legnica, instalację Solinox, instalację, która służy do dalszego ograniczenia ryzyk związanych z emisją arsenu. Liga Ochrony Przyrody to z kolei najstarsza organizacja ekologiczna działająca w Polsce. W tym roku obchodzi jubileusz 95-lecia. I na koniec informacja z Kanady. Z powodu strajku na jednym z cmentarzy w kanadyjskim Montrealu od pół roku nie odbywają się pogrzeby. Strajkują pracownicy administracji i służb porządkowych na cmentarzu, którzy już od 5 lat nie mogą zakończyć renegocjowania warunków swoich pracy. Sprawą zajęło się teraz Ministerstwo Pracy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A.

Trivia w Trójce przed południem. Za 17 minut godzina 10. Proszę Państwa, kilka lat temu izraelski filozof Yuval Noah Harari napisał w swojej książce, że to język był jednym z czynników, który w toku ewolucji sprawił, że człowiek zapanował nad całym światem. No to niewątpliwie jedna z cech, która odróżnia ludzi od zwierząt. Co nie znaczy jednak, że tylko nasz gatunek potrafi się ze sobą komunikować. Robimy to po prostu w inny sposób. Zwierzęta nie używają słów, lecz porozumiewają się ze sobą za pomocą sygnałów opartych na dźwięku, na dotyku lub węchu. Komunikacja ta jest jednak znacznie bardziej pragmatyczna niż nasza ludzka. Ma na celu między innymi zdobywanie pożywienia, orientowanie się w środowisku lub współpracę z innymi stworzeniami. Każdy gatunek ma swoją własną formę komunikacji. Psy i koty posiadają wibrysy, czyli włoski czuciowe, które pełnią wiele ważnych funkcji w życiu czworonogów, między innymi funkcję komunikacyjną właśnie. Z kolei na przykład mrówki przekazują sobie informacje za pomocą tak zwanego biegania w tandemie. Pszczoły zaś przekazują sobie informacje za pomocą specjalnego tańca. I o tym tańcu za chwilę Państwu opowiem. Trójka przed południem, za 12 minut godzina 10. Proszę Państwa, gdybyśmy zajrzeli teraz do wnętrza ula, można by pomyśleć, że to jest miejsce pełne chaosu, a te małe istoty poruszają się tam w zupełnie przypadkowy sposób. Nic bardziej mylnego. Ten mały świat jest niezwykle zorganizowany, a każdy ruch jest przemyślany, a co ważniejsze, zawiera cenne wskazówki dla innych. To, co wyróżnia pszczoły od innych zwierząt, to taniec, zwany również językiem pszczół. Naukowcy rozszyfrowali ten język. Taniec pszczół to jest metoda komunikacji, za pomocą której pszczoły przekazują sobie informacje dotyczące położenia pokarmu. Konkretny ruch oznacza również, jak daleko znajduje się on od ula. Ta forma komunikacji dotyczy robotnic. Polega na regularnie powtarzających się ruchach. Pszczoła zaczyna wówczas bardzo szybko poruszać swoim odwłokiem i tu wyróżnia się taniec okrągły, kiedy źródło pożywienia jest w niewielkiej odległości od ula, taniec wywijany, gdy odległość jest większa niż 100 metrów i taniec sierpowaty, gdy jest ona pośrednia. To są wszystko naukowe określenia, mówię zupełnie poważnie. Naukowcy zwracają uwagę, że tańce tych owadów są niezwykle skomplikowane, a nawet najmniejszy błąd może sprawić, że inne pszczoły polecą w niewłaściwym kierunku. No, biorąc pod uwagę, że owady mogą wylatywać nawet do 10 km od ula, zgubienie się mogłoby kosztować je nawet życie. Badacze zastanawiali się, czy jest to zachowanie instynktowne, czy może nabyte w procesie uczenia się od innych osobników. No i po wielu miesiącach prac odkryli, że pszczoły doskonalą te ruchy już od pierwszych dni życia. Badacze postanowili przeprowadzić eksperyment. Stworzyli 5 kolonii, w których umieścili nowonarodzone pszczoły bez starszych osobników. Kiedy zwierzęta dorosły i były już zdolne wykonywać wspomniane tańce, naukowcy porównali ich ruchy do pszczół, które przebywały w ulach ze starszyzną. Autorzy badania twierdzą, że ich najnowsze odkrycie pokazuje, iż mowa pszczół nie jest całkowicie wrodzona i uzależniona od genetyki, ale ma silny związek z relacjami społecznymi w kolonii, a młode pszczółki uczą się tego tańca już od pierwszych dni życia od starszych. A więc, proszę Państwa, uczmy się od pszczół. Uczmy się tańczyć od starszych.

serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda zabrał głos w sprawie szans